En dröm, den bjuder på ytterligare en dirigent. Den här gången Lasse Bagge. Och här är också kvällens enda duett. Välkommen Sylvia Vrethammar och tillbaka, alltså välkommen tillbaka, Göran Fristorp. Sylvia Vrethammar och Göran Fristorp sjöng alltså melodi nummer 8, En dröm är en dröm.